Андерсон і ты. Андерсон, той, які напісаў дзюймовачку і брыдкае качаня, быў баязліўцам і недарэкам. Жыў у страху, што яго спакусяць, атруцяць, абрабуюць. Андерсон не мог пазбыцца жуды, што будзе пахаваны жывым. Пры ложку нязменна ляжала цыдулка, насамрэч я не памёр. Што згарыць у пажары, з сабою заўсёды была вяроўка, каб вылезці ў вакно. Што загіне ў марскіх хвалях, звестак пра ратавальнае кола не захавалася. Андерсон баяўся памерці ад трыхінелёзу адно марачы пра залацісты кавалак смажаніны. Андерсон ведаў, што боясь адкрытай прасторы, дактары называюць агорафобіяй. Андерсон вечна пераймаўся тым, што згубіў пашпарт, дрэнна заклеіў канверт, пераплаціў за білет. Андерсон усё жыццё пакутваў, што непрыгожы, не падабаецца жанчынам, не ведае, што з імі рабіць. Андерсон памёр цнатлівы, з ціхай радасцю, што нарэшце вызваліўся ад болю ў сваіх і ў штучных зубах. Ты добра заклейваеш канверты, хоць у тваіх шыротах таямніца ліставання ад гэтага не залежыць. Ты не баішся пляцаў, нават ачэпленых спецназам. Ты, ясі свініну і вычвараючыся, аддаеш перавагу вусам і лычыкам. Ты не баішся, што цябе спакусяць. Ты ведаеш, што цябе пахаваюць надзвычай надзейна, дакладней безнадзейна, памерлым і зусім нецнатлівым. Цяпер зразумела, чаму ты не напісаў ні снежныя каралевы, ні новага ўбрання караля.